Evet, bir Rock and Rock'la tekrar karşınızdayım. Bugün zaten giriş anonsundan anlamışsınızdır. Ömer yok. Ben programı tek başıma yapacağım. Gelecek hafta beraber programlar devam edecek. Bu programı ben Ömer'den rica ettim. Çünkü gerçekten çalacağım 8 tane parçada çok yüksek kaliteli metal. Progresiften gireceğiz, hafif thrash, ondan sonra yani heavy metalin her türlüsü, alternatife kaçan heavy metalden speed'e kadar çok çok iyi bir program olacağına inanıyorum. Fazla konuşmayacağım, bu 8 parçayı da çalmak istiyorum. Kısaca projeleri tanıtacağım ve klasik programımızın yürüdüğü gibi gidecek. Evet, ilk grup David Thousand Project. Bu arkadaşı ben tanımıyordum, Devin Thousand. Vokal, bas, gitar, klavye, yani adamın elinden her şey geliyor. Bir tek anladığım kadarıyla davul çalamıyor. Ve kendisinin hem Devin Thousand adında hem de Devin Thousand Project adında çeşitli albümleri var. Devin Thousand Project esasında bir konsept olarak başlamış. 4 albümlük bir konseptmiş bu ve her albümde bir başka müzik türünün örnekleri verilecek. İşte konuk müzisyenlerle, her albümdeki konuk müzisyenlerle bir sunum planlanmış Devin Thousand tarafından. Ve bu 2008'de başlamış. Kanadalı müzisyen projeyi başlatmış. Fakat anlaşılan çok çok iyi tutacak, tuttuğundan olacak ki 2011'de Ghost'la tamamlanan dörtlü devam ediyor. Ziltoid diye bir uzaylı bu adamın kafasında yarattığı bu projenin temelinde gidiyor. Ve bu Ziltoid denilen arkadaş dünyaya indikten sonra bana çok metini duydum, meşhur kahvenizden içirin diyor. Kahveyi içtikten sonra artık kafein deşarjından mıdır bilmiyorum, çok sinirleniyor ve gezegenindeki orduyu toplayıp gelip dünyaya saldırıyor. Böyle uçuk bir hikaye etrafında dönen Ziltoid denilen bir hikaye. En son 2014'te Z Kare ismiyle son albümünü yapmış. Anladığım kadarıyla hoşuna da gitmiş bu olay ve daha çok progresif metal de devam eden bu proje yeni bir adımıyla tekrar karşınızda. Transcendence projenin adı. Fakat bu sefer anladığım kadarıyla olay daha yumuşak müziğe dönüşüyor ve üzerinde bir lotus çiçeğinin üzerinde oturan kadın olan Transcendence albümü daha meditatif, daha işte progresif rock'ın, progresif metalin daha yumuşak türünü bize sunuyor bu albümde. Anladığım kadarıyla Devin Thousand'ın içinde de böyle bir proje yapmak varmış, böyle bir albüm yapmak varmış. Onun için Transcendence'da karşımızda. Yani yumuşak bir giriş yapıyoruz programa. Heavy Devi de prodüksiyonda Devin Thousand'ın yanında. Bu projenin bir diğer özelliği de Devin Thousand'ın genelde albümün bütün şarkılarını yazması ve olabildiğince çok şarkıda enstrümanları kendi başına çalması. Bu projede anladığım kadarıyla daha değişmiş. Davul, gitar, başka müzisyenlere çaldırılmış ve bu albümdeki hemen hemen her şarkı Devin Thousand'da başka şarkı yazarlarının yardımıyla, katkısıyla biçimlenmiş. Evet, programımıza giriş yapıyoruz. Devin Thousand Project'in Transcendence albümünden Gump. So they're all the third time, except the last time, which is both of the last times. It was a lot less painful than Z2. Yeah. Oh, gosh. That's a pretty low bar, though. That remains to be seen. Yeah, that's true. Evet, bu şarkıyı dinlediğinizde Transcendence albümündeki her şarkının bu tarz olduğunu düşünmeyin. Bu programa daha uyabileceğini düşündüğüm bir tarz. Yoksa çok yumuşak şarkılar da var albümde. Fakat Devin Thousand Project'in Transcendence gerçekten çok iyi olmuş. Şimdi sırada bir thrash metal grubu var. Kayser, İsveçli, 2004 yılında kurulmuş ve 3 albüm yapmışlar. Tam anlamıyla Megadeth severlere tavsiye edeceğim bir albüm bu. 80'lerin thrash'ini dinlemek istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle Kayser'in 4. albümü Beyond the Reef of Sanity'yi almanız gerek diye düşünüyorum. İsveçliler zaten bu işi iyi biliyorlar. Önceden Spiritual Beggars'ın vokalistini yapmış Spice. Bu albümde vokalleri yapmış. Çok çeşitli şarkılar var. Fakat yani thrash metal'ın en iyi örneklerinden birini olduğunu düşündüğüm albüme ismini veren Beyond the Reef of Sanity bence albümün tarzını ve ne derler agresyon, yani agresif tarzını çok çok güzel gösteriyor. Her şarkı bu kadar kaliteli değil belki ama gerçekten Kayser'de çok çok iyi bir albüm yapmış. Beyond the Reef of Sanity ile programa devam ediyoruz. Harika. Evet, sırada Meridian var. Melodic Power Metal'ın Danimarkalı grubu, 2005 yılında kurulmuş grup. İki tane EP'den sonra 2013'te Metallurgy ile ilk albümlerini yapmışlar. Gerçekten çok ilginç. Yani şimdi power, Melodic Power deyince aklınıza şimdi vereceğim örneklerde Linkin Park diyeceğim, Shinedown diyeceğim. Siz bu adam aklını mı kaçırdı diyeceksiniz bana ama gerçekten herhalde Halloween Power Metal'in bu tarzına en yakın olan adam. Fakat bazı noktalarda o kadar piyasa demeyeyim de melodik tarafına yaklaşıyor ki Power Metal'in, artık Power Metal'likten çıkıp hafif heavy, hatta hard and heavy'ye dönüyor grup. Çok çok iyi bir tenor vokalleri var, Lars Merker, ve işini çok iyi yapıyor. Yani aklıma Stratovarius'tan Tony Cotupelto geliyor, Halloween geliyor. Bu tarz gerçekten bir dönem metal, power metal'in oldukça iyi örneklerinin verildiği, özellikle 90'lı yılların başları, power metal'in ortası, hatta birazcık da ikinci yarısında çok çok iyi örneklerin çıktığı bir dönem. Bu tarzı çok çok dinlemiştik. Fakat biraz daha alternatif tarafına kaçıyorlar Meridian'da. Herhalde Danimarkalı veyahut da Avrupalı olmalarından dolayı. Onun için daha bir Shinedown tarafına da kaçıyor. Özellikle vokalin son derece iyi olması dikkat çekiyor. Evet, Meridian'ın Breaking the Surface albümünden Hero Forever. Evet, şimdi de sırada İtalya'dan Motorfingers var. Alternatif metalin sağlam gruplarından biri olmaya namzet. İlk albümlerini çıkarmışlar bir EP'den sonra. Bu tarz aynı Meridian'da olduğu gibi bir dönem çok çalındı. Bunu ancak ve ancak enstrümanlarını çok iyi kullanan ve çok iyi bir vokalistle yapabiliyorsun. İtalyanlar da bu işte kendilerini kanıtlamış adamlar. Tahmin edebileceksiniz, bu bir trio değil, bir quintet. Ve her bir enstrümanda çok çok iyi çalınıyor. İyi bir vokalle. Modern metal tüm ve müzik melodik metalin birazcık böyle ucuna ulaşıyor. Vokal tam bu tarza uygun. Bariton tenor arası diyebiliriz. Shinedown iyi yapmıştı bu tarzı. Motorfingers da yanlış yok bunda diyerek dibinden gidiyor. Biraz şey bulanık geldi bana. Prodüksiyon bulanık geldi ama yani şeyi de müzikteki gücü bulandıran bir şey değil bu. Kusur değil. Sert riffler, sağlam sololar ve iyi vokal dinlemek istiyorsanız bence Motorfingers'ın Goldfish Motel albümünü, Goldfish Motel albümünü deneyebilirsiniz. Behind This Fire Motorfingers'dan geliyor. We'll Evet, Symphony. Symphony de bir Çek Cumhuriyeti'nden gelen topluluk. Power metal yapıyorlar. Avantaj yayınının hani bir kopyası diyebileceğim kadar iyiler. İlk önce 1994'te Oter olarak kurulmuşlar. Oter daha sonra 2006'ya kadar giderken Nemesis diye ismini değiştirmiş. Ondan sonra da 2006'dan itibaren de Symphony olmuş grup. Şimdi grubun belli ilk albümü 2008'de Voice from the Silence. Ve Voice from the Silence'da vokali Herbie Langens diye bir vokalist Sinbreed ve Beyond the Bridge vokalisti yapmış. Ondan sonra da Avantasia'nın Ghost Lights albümünde de vokal almış. Şimdi Avantasia'da konuk olabilecek kalitede bir vokalist gerçekten çok yüksek kalite bekliyorsun. Ve bir Çek grubunda da söylediğine göre herhalde albüm çok iyi diye düşünüyorsun. Voice from the Silence'ı dinliyorsun, adam çok iyi. Ondan sonra King of Persia'yı alıyorsun eline. Bu yeni albümleri, ikinci albümleri. Birkaç şarkı dinliyorsun, Herbie Langens gene dağıtıyor ortalığı derken bir anda hop diyor vokal dönüyor. Vokale ne oldu diye bakıyorsun. Meğersem Olaf Haier bu grubun esas vokalistiymiş. Olmuş ya da. Biraz ben de çözmeye çalışıyorum bunları dinlerken. Ve Herbie Langens ilk albümde vokal yaptığından ve grupla bütünleştiğinden dolayı grup Herbie Langens'ı bir şekilde kenarda tutup Olaf Haier'e bazı şarkıları da Herbie Langens'a söyletmiş. Tabii şimdi Olaf Haier o kalitede bir vokalist olmadığından dolayı vokallerin kalitesine göre şarkılar iki gruba ayrılmış. Tabii bu çok zor bir şey. Yani bir tarafta Tobias Zamet'i çok çok hatırlatan kalitede bir vokalist döktürüyor. Öbür tarafta Olaf Haier iyi bir vokalist fakat o kalitede değil. Bu nedenle şarkılar arasında derin uçurum var Symphony'nin. Ve Symphony'nin gerçek vokalistinin de Olaf Haier olduğu düşünülürse King of Persia grubun nasıl diyeyim yarım albümü şeklinde değerlendirilebilir. Tabii ben seçtiğim şarkı Herbie Langens'ın gerçekten vokal akrobasisi yaptığı şarkılardan bir tanesi. Symphony'nin King of Persia albümünden Flying ile programa devam ediyoruz. Evet, sırada Iron Mask. Iron Mask de Belçikalı bir power metal topluluğu. Artık buna power metal demek yanlış olur. Bu artık speed'e kaçıyor çünkü. Makine gibi, hani o bizim speed'de metalde alıştığımız tarz, Iron Mask'in tam baskın tarzı. Esasında yakın zamanda bir Narnia çalmıştık. Narnia'da bu tarzın iyi örneklerinden biriydi ama biraz daha Hristiyan rock diyeceğimiz ve şu aralar çok moda olan, Avrupa'da moda olan tarzın, hatta Amerika'da da bayağı baskın bu, moda olan tarzın bir örneğiydi. Iron Mask'in o dinsel öğelerle en ufak bir ilişkisi yok. Onların dertleri daha çok tarih karakterleri. İşte Büyük İskender, Doktor Faust, Oliver Twist gibi böyle ilginç karakterlere atfettikleri şarkılar var. 2013'te Fifth Son of Winterdoom albümüyle çıktılar ortalığa ve gerçekten bize Yngwie Malmsteen'i bir şekilde çağrıştıran bir albüm yaptılar. Yngwie Malmsteen'in iyi dönemlerini. Şimdiki albüm daha çok Halloween ve Stratovarius'u hatırlatıyor. Yani makine gibi giden bir rhythm section. Harika vokal. Ben vokal tarzını birazcık da Styx'in eski vokalisti Dennis DeYoung'da da buldum. Yani böyle arada bir yerde Diogo Valdez'in gerçekten vokali. Örneğin bazıları Ripper Owens bulabilir. Dio'nun o nasıl diyeyim geniş range'de ki iniş çıkışları da var. Ama bence vokalin tınısı ve icrası Styx'in Dennis DeYoung'ını hatırlatıyor. Dinleyelim. Iron Mask'in Diabolica albümünden I Don't Forget, I Don't Forgive. We'll be right back. Evet, sırada Sirius Black. Sirius Black de ilginç bir topluluk, süper grup diyebiliriz buna. Sirius Black daha önce programımıza da konuk oldu. Vokalde Urban Breed desem, gitarda Dominic Sebastian desem, Dominic Sebastian Adam Breed'in gitaristiydi, Shadows Grey'in. Urban Breed ise, ah kaç tane çaldık. Project Arcadia, Bloodhound, Ted Moroz, Trail of Murder, yani çok çok beğendiğim bir vokalist. Gitarda da Roland Grappow vardı ilk albümlerinde ve çok çok beğenmiştik As Daylight Breaks'i. Şimdi çok çok kısa bir süre sonra, bir yıl sonra yeni albümleriyle karşımızdalar. Bu sefer çok ilginç, çok yakından tanıdığımız bir gitaristle çalışıyorlar. Roland Grappow çıkmış, yerine Bob Katsionis gelmiş. Yunan müthiş gitarist. Bob Katsionis hem kendi projesinde, hem Konstantin'de, hem Firewind'de, hem Out Loud'da çalışmıştı. Hatta Out Loud'la yaptığımız röportajda da bir bölümde Mark Cross'la beraber bizimle muhabbet etmişti. Sirius Black'in bu albümü bir önceki, yani Mirror World albümü bir önceki As Daylight Breaks kadar iyi değil ne yazık ki. Fakat ben bu tarzı çok seviyorum. Soloysa solo, vokalse vokal, her şey var. Melodik, ritmik. Yani bir önceki albüm daha bir metal tarafıydı. Bu daha melodik tarafa yatmış. Çünkü Bob Katsionis birazcık daha melodik rock, hatta American Oriented Rock tarafında, AOR tarafında yer alıyor müzik yelpazesinin. Ama tabii bu demek değildir ki bu böyle bir albüm. Dio'ya benzeyen, Metal Church'e benzeyen bir sürü şarkı var. Gerçekten eğer power metali veyahut da heavy metali buraya doğru yanaştırıyorsa bir topluluk, yememde yanında yatarım yani. Mirror World albümünden As Long As I'm Alive, Sirius Black. Evet, Urban Breed döktürüyor. Gerçekten çok çok iyi bir vokal. Tamam, daha iyi albümler. Trail of Murder albümü daha iyiydi. Ted Morrow's'da gerçekten çok çok iyi albümler var. De vokalistlik yaptı Urban Breed. Fakat Sirius Black iyi bir proje. Umarım devam ederler. Yani gitaristi değiştirmelerine gerek yok. Yani Roland Grappovilla geri dönmese de olur. Bob Katsionis iyi iş görüyor. Evet, programımızın son grubu Within the Fire, Amerika'dan geliyor. Bu da heavy metal bir grup. Esasında buna gene heavy diyemem. Ben bu Amerikan tarzı speed metal. Yani bir dönem çok dinlediğimiz. Hatta Impaliteri'nin de özellikle 90'lı yılların başlarında yaptığı, hatta Rob Rock'la yaptığı birkaç albüm. Yani Stand in Line tarzı değil de daha crunch dönemi Impaliteri'nin Within the Fire için daha belirleyici olur. Tabii ben albüme ismini veren Still Burning'i seçtim. Scott Featherstone gerçekten müthiş bir vokalist. Scott Featherstone'u da çok beğendim. Bu ses benim çok hoşuma gidiyor. Bazı yerlerde Lou Gramm'a yaklaşıyor, bazı yerlerde Rob Rock. Yani gerçekten bu da çok çok kaliteli bir proje. Amerika'dan çıkan 2010 yılında, 2012'de bir EP yayınlamışlar. Çok üretken değiller. Daha üretken olmalarını dilerim açıkçası. Gitarist RJ Pipino gerçekten çok çok iyi bir gitarist. Zaten gitarda teknik ve hız deyince Amerikalıların üstüne çok az adam çıkıyor. Avrupa'dan birkaç tane dışında. Evet, ben Cemil Topuzlu. Bir Rock and Rock'ı tekrar toparlıyorum. Bir sonraki Rock and Rock'ta Ömer'le beraber karşınızda olacağız. Hepinize iyi geceler diliyorum.